รู้ไหมไม่มีเลยเนี่ยคนที่ไปพระที่อยู่ไปราชการต้องมีพระโดยสุดเป็นคนดูแลให้เป็นคนสอบสวนทวนถามให้จะเป็นปริญญาไม่เป็นปริญญาไม่สำคัญดูแลให้ตามกฎเกณฑ์เท่านั้นเหมือนยุคใหม่สมัยนี้อย่างเราเนี่ยเองเนี่ยแต่เวลาเราทำงานด้วยตัวอย่างต้องมีพิธีกรมาตอนนี้จุดธูปเทียนบูชาพระตอนนี้รัตนาสิงห์เพราะจะภาพยุ่งต่อการงานมากต้องมีพิธีกรมาแนะนำเข้าใจไหมเนี่ยต้องมีพิธีกรมาแนะนำเราแนะนำไม่ได้เพราะเราเป็นเจ้าภาพเดี๋ยวก็ลืมโน่นลืมนี่พิธีกรก็มาเตือนสติให้เราเพราะฉะนั้นการปฏิบัติต้องมีพิธีกรในตัววิทยากรในตัวตัวตัวอยู่เสมอคืออะไรคืออะไรตัวสติเข้าใจไหมเนี่ยมีพูดให้เข้าใจนะเดี๋ยวจะไปพูดไม่รู้เรื่องอีกสติกับสัมปชัญญะเป็นเพื่อนที่ถูกต้องและแน่นอนเป็นพิธีกรเตือนแล้วอยู่ตลอดเวลาตอนนี้ทำอะไรตอนนี้ทำอะไรสติมันบอกสัมปชัญญะบอกให้รู้ว่าควรไม่ควรกาลเทศะไม่ถูกกาลเทศะหรือถูกต้องมันจะบอกถือตัวสัมปชัญญะมันต้องไปหาใครเหลืออยู่ในตัววกครบวงจรมีวิทยากรในตัวสอนในตัวมีพิธีกรแนะนำในตัวอยู่ในคนเดียวกันคือกรรมฐานเข้าใจยังไม่ต้องหาอาหารฉันเวลาเดียวพระพวกนี้ก็ไปบิณฑบาตมาเอามาจัดวงให้เสร็จแล้วก็พระที่เป็นปฏิบัติเดินขวาย่องหนอซ้ายย่องหนอมานั่งหนอสำรวมหนอสังวรหนอระวังหนอแล้วก็ปฏิสังขาโยนิโสบิณฑบาตังไม่เชื่อว่ามีปฏิบัติอย่างเยอะไม่ต้องปริพ่อกังวลไม่ต้องกังวลอะไรอย่างสิถ้าพวกนี้จะได้เอาอาหารมาเลี้ยงเสร็จแล้วไปเลยไปเข้าป่าเดินจงกรมแล้วก็พาที่บิณฑบาตมาเนี่ยเก็บล้างเป็นเวรเป็นเวรเข้าเวียนกันจนกว่าพระพวกนี้หนึ่งเดือนจะครบวงจรของการภาคปฏิบัติเรียกว่าเรียนภาคกัญญาเนี่ยขอกราบท่านรัฐมนตรีจะได้รู้เราจะรู้ว่าเนี่ยเมื่อสมัยพุทธกาลเขาทำอย่างนี้แล้วก็พระที่ไปบิณฑบาตมาเลี้ยงตุ้ยสี่เตรียมเนี่ยเตรียมบาตรเนี่ยล้างถ้วยล้างชามเสร็จนะพระที่เป็นเรียนเนี่ยต้องล้างถ้วยล้างชามเสร็จพระที่ปฏิบัติไม่ต่อทำอย่างนี้สมัยพุทธกาลบิณฑบาตมาแล้วก็จัดวงให้พระพวกนี้มาถึงฉันเสร็จแล้วอนุโมทนาให้แก่พระพวกที่บิณฑบาตเลี้ยงได้บุญเหมือนเนี่ยพวกปฏิบัตินี่ถ้าสำเร็จเป็นพระโสดาพระที่ไปบิณฑบาตมาเลี้ยงก็ได้บุญมากฉะนั้นถ้าเท่านี้เกิดนิโรธสมาบัติได้พระที่ไปบิณฑบาตมาเลี้ยงสำเร็จมรรคผลเหมือนกันมีแสงระหว่างฟังไปเลยนะเนี่ยแล้วทีนี้ฉัดจะไปเอาพระองค์นี้ออกครบวงจร7 เดือนหรือ5 เดือนออกไปทำกิจวัตรแล้วก็พระที่ยังไม่ทำมาเข้าถ้าจะอย่างเนี้ยย้อนฉันเวลาเดียวเหมือนอย่างพระอินทร์เนี่ยสู้เทวดาไม่ได้รัศมีสวยกว่าพระอินทร์ก็ทราบดีน้อยใจว่าเรานี่ทั้งอาเปคมเหสีไม่มีรัศมีเขาเลยสู้เทวดาหมู่นี้ไม่ได้เทวดานี่มีรัศมีสวยกว่าเราไม่มีรัศมีแต่เรามีบุญไปพระอินทร์มีบุญไปพระอินทร์ได้เลยก็เล็งยานดูว่าอ๋อเทวดาเนี่ยที่ทั้ง4 องค์ใส่บาตรพระมีโลกสมบัติพระอินทร์ก็แปลงตัวเลยแต่เป็นยาจกไปหลักพระอัชชิบิณฑบาตไหมก็ไม่ใช่พระมหากระสบก็เป็นยาจกขวางทาง ท่านจะไปโปรดพระโน้นเลยพระอินทร์มาดักหน้าตักข้าวใส่บาตรคณะออกจากนิโรธนะพระมหากษัตริย์ก็มองหน้าข้าวนี่ไม่ใช่ข้าวธรรมดาข้าวทิพย์ท่านเป็นใครเหรอบอกให้นะถึงแสดงออกมาเป็นจักรลินเทวราชทำไมถึงแปลงมาเป็นชาวบ้านถึงได้กราบเรียกให้พระมหากษัตริย์ทราบว่าข้าพเจ้าน้อยใจไม่เคยทำบุญเลยไม่เคยใส่บาตรอย่างนี้จึงฤทธิ์บุญญาฤทธิ์ไม่เท่าเทวดาที่เขาใส่บาตรพระมีโลดสมบัติเข้าใจไหมโดยพระมหากษัตริย์ก็ให้พรความจริงพระมหากษัตริย์จะไปโปรดบ้างโน้นแล้วอินมาบอกด้วยก่อนเดี๋ยวบ้านโน้นก็ไม่ได้ต้องดองวิชนาสูงเวลวันไว้วิชนาต่อไปนี่เรื่องจริงในสมัยพุทธกาลนี้ย้อนดูข้าจักรเพราะเป็นงานพระที่บิณฑบาตมาเลี้ยงเนี่ยได้บุญด้วยพุทธเจ้าบอกได้บุญ 100% เลยบิณฑบาตมาเลี้ยงผู้ปฏิบัติเป็นพระก็ทำบุญได้เป็นพระภิกษุเนี่ยไม่เคยทำบุญไม่เคยช่วยใครก็เป็นพระธรรมดาไม่มีการสำเร็จอะไรทั้งหมดเป็นแต่พระอย่างนี้ตลอดไปไม่มีการให้ใครเลยเหรอภิกษุแปลว่าอะไรแปลว่าปฏิฆาหุรับทานของทายกเท่านั้นไม่เป็นทายกเลยเหรอพระภิกษุอย่างนี้เป็นทายกได้สามารถให้ช่วยได้แต่ไม่ทำจึงมีแค่นี้เองเพราะพระภิกษุจนรวยเหมือนกันไม่ได้บางองค์รวยจังเลยบางองค์ไม่มีอะไรเลยนะชาก็ไม่มีจะฉันทำไมชาไม่มีฉันเพราะท่านไม่เคยชงชาให้ใครกินเลยพระชายแดงเป็นประเรียนเจ็ดประโยคมาอบรมนี่เดี๋ยวพ่อวัดผมมีบ้านสี่ร้อยหลังคาเลยชาก็มีนี่จะกินโทษก็มีบูชาพระถามว่าท่านเคยสวดมนต์ไหว้พระไหมไม่เคยพระมีสามองค์ถึงไม่มีทุกชาก็ไม่มีจะฉันเลยเราก็หาออกนโยบายไปซื้อชากากระต่ายมาราว1,500 บาทมัดให้ท่านไปบอกว่าไปชงเลี้ยงพระด้วยแล้วเลี้ยงโยมด้วยโยมมาเลี้ยงชาหมดแล้วก็เขียนป้ายประกาศบอกว่าพ่อวัดวันชิ้นบุรีให้ชามาถ้าใครมารับชาของท่านจะรวยมหาศาลคนมันอยากรวยมาแห่กันมาเลยแล้วก็ขอให้ท่านสามองค์สวดมนต์ไหว้พระในโบสถ์ถูกเขียนไม่มีไม่เป็นไรเราให้ถูกไปเยอะหมดเอาไปจุดรับรองจุดแรงเงินและนองทองไว้มาพระก็อยากรวยแพ้นโยบายเลยคนโชว์บายเลยพระก็ไปสวดโยมก็บอกว่าสวดกันใหญ่เลยโยมก็โอ้โหพระขยันสวดเว้ยมาก่อนคิดเกียรติจังเลยซื้อถูกเขียนมาให้แล้วนี้เอาน้ำชาแจกชาหลวงพ่อประวันกาก็ตายด้วยโอ้โหพากันมากินอุปาทานมันก็ยุบมันก็เกิดไปรวยขึ้นแจกคนนั้นกินแจกคนนี้คนก็รวยด้วยการให้ทานเลยท่านมหาองค์นั้นรวยชาวันหลังชาก็ตายมาไปแถวก็เขาไปรวยเขาก็ซื้อชามาให้แต่วัดวันไม่ถึงเพราะปลายมหาเข้าใจไหมเนี่ยรู้เรื่องไหมที่พูดเนี่ยไม่รู้เอาเดี๋ยวก็ตามใจไม่รู้ไม่เป็นไรย้อนดูกันฟังอ่ะพระบางองค์ไม่ให้เราเนี่ยไปให้แม่คุณเนี่ยจะมารวยเพราะอะไรเอาขนมเปี๊ยะไปถวายนางฟ้านางสวรรค์ที่ศูนย์เวรุวันทุกครั้งแม่ไปถวายนางฟ้านางสวรรค์ขนมเปี๊ยะไปถวายสุทินนางวัตเมธานางปริสุทธิธานางอาสวะคยาวหังนิพพานางโหตุขนมเปี้ยงข้าพเจ้าหวานกรอบอร่อยนี่กระไรให้ตายดิอีกกี่ปีแล้วพี่จะช่วยน้องดาที่ดินที่สูงเลยลุงวันเลยแม่สูงเลยลุงวันก็ทานขนมเปี้ยงอร่อยมากหวานอร่อยเลยกลับมาที่วัดรวยมหาศาลเพราะว่าขอนแก่นสูงเลยลุงวันมีนางฟ้านางสวรรค์สวยน่ารักมากหลายท ทำให้อาตมาก็อยากจะไปเสมออยากจะไปอยู่เป็นเดือนๆไปก็เกรงใจศูนย์เวรุวันอยู่นานไปเขาก็ว่ามันมีใครทำปีโตถวายยิ่งให้ยิ่งได้ท่านมูลนิธิธรรมะเราก็ไปให้เรื่องยิ่งให้ยิ่งได้น้ำในสระเติมแล้วไม่ถ่ายมันจะเน่ายิ่งถ่ายน้ำใหม่สะอาดน้ำถ่ายมากเท่าไรมันก็มาเต็มตามเดิมน้ำใหม่สะอาดน้ำเปี้ยมันนานเข้าเดี๋ยวจะเสียก็ระบายไปเอาไปกินกันพอกินแล้วได้น้ำเปี้ยใหม่ใหม่ไม่น่าจะดีไหมแล้วน้ำเปล่าอยู่ในสระมันดองนานมันจะเน่าต้องแก่กันกินไม่แก่กันกินมันจะเน่าเรื่องเก่าไม่เล่ามันก็จะลืมเลยเอาไปให้ทุกครั้งแต่ก็ไม่ทราบนะว่าที่ศูนย์เนี่ยเขาคิดถึงเหมือนเตี้ยเหมือนเปล่าผมมาคิดถึงแล้วไม่เป็นไรละนี่เราเล่าสนุกเรื่องจริงนี่นะท่านทั้งหลายเราก็ทราบความหมายว่ายิ่งให้ยิ่งได้สูงเลยวางหลวงพ่อดำในป่าจึงบอกกับเราธรรมะจึงบอกให้สติเตรียมใจหลายครั้งแต่ท่านก็คงจะแก้ปัญหานี้ไม่ได้อยากเรียนรู้ทำยิ่งขนุกอยากทำถูกทำเด็ดยิ่งขวานควรสามารถกินน้ำบ่อเดียวเดินทางเดียวเหยียบๆไรกันหน้าอยู่หัวสามตัวยละหน้าไหนเอาตามมาให้ได้ได้จะค้นเจอเป็นบทความที่เราได้จากหลวงพ่อในป่าหลวงพ่อในป่าท่านสอนเรามาขอเท็จจริงเราก็จะไปเรียนยืดเหรียญเป็นหวยหรอกในกลายไปได้ของธรรมะจากท่านคงจะเป็นบุญกรรมของเราที่เราได้วิชาคุณจะสารตัวของผู้เดิมเลี้ยงช้างต่อช้างป่าเราก็ตั้งใจจะไปศึกกลับก็ไปได้วิชานี้มาได้คาถาผู้หญิงหมอภาวนาเขาสาวแท้แต่ทำไมตามก็เป็นหางต้องถือไม้เลยคาถานั่นก็ดีนะหนึ่งอย่าเป็นสองเอาไปเลยนะหนึ่งอย่าเป็นสองพูดใหญ่เป็นสามเป็นสี่พูดแล้วต้องทำนะนี่หลวงพ่อเดิมบอกคาถาผู้หญิงหรือผู้ชายแม่ไม้ช่วยได้ทั้งขอฝากว่าเป็นหลักปฏิบัติเราได้จากที่ไหนจากของพ่อเดิมแล้วก็ท่านบอกว่าสึกไม่ได้นะท่านรู้เลยมันก็เดิมท่านบอกว่าไอ้สามเดือนเท่ากับมองหน้าภาพเนี่ยเอาไปซะเลยนะปู่ย่าตาชวดตระกูลเนี่ยต่อช้างป่าถวายนี่หลวงท่านไม้กุศลอย่างท่านจึงเล่าว่าช้างเผือกของทะเลสวนที่ยุทธวิธีดอนเจดีช้างเผือกต่อได้ที่อำเภอทางกระต่ายจังหวัดกระแพงเพชรเป็นช้างเผือกของเลสวนที่พรานกระต่ายตระกูลหลวงพ่อเดินต่อได้แล้วไปถวายทุกสิ่งอย่างช้างนั้นคู่บารมีบุญของพระเลสวนหมาล่าเรียกว่าช้างที่ชนิดเป็นช้างเผือกจะเกิดไล่เลี่ยจะเป็นอาจจะเป็นวันเดียวกับพระเลสวนเกิดที่บ้านพรานกระต่ายแล้วคนพรานกระต่ายจึงเป็นพลมากสมัยเก่าถึงพลเอกเป็นถึงเสนาบดีกระทรวงกลาโหมตามระดับมาตอนหลังของรัตนโกสินทร์อันนี้จะไม่ขอกล่าวขอกล่าวให้ฟังว่าชัดเจนแล้วนะชัดเจนอันนี้จะไม่ขอกล่าวให้ฟังว่าเนี่ยหลวงพ่อในป่าพ้นแก่นเราเนี่ยชัดมากเราบอกไม่เอาท่านบอกว่าอย่ายิงจองหองมาแรงต่อผู้ใหญ่ให้เอาไว้ก่อนเป็นที่ซึ้งใจมากไปสอนเด็กลูกหลานผู้ใหญ่ให้ไว้ก่อนผู้ใหญ่เขารู้ดีถ้าเราไม่เรียนมานะท่านรัฐมนตรีหมดโอกาสที่จะไปพบหลวงพ่อในป่าไปพบหลวงพ่อในป่าเพราะเราเรียนวิชาพุทธศาสนาถ้าเราไม่ได้วิชานี้เครื่องบินตกที่ยุโรปวิชานี้คือวิชาเพ่งกสินเพ่งกสินได้ถึงจะเรียนวิชานี้ได้แต่เพ่งกสินนี้ไม่ได้เรียนวิชานี้ไม่ได้ เนี่ยรู้ไหมใช่ว่าสดาแบบถามบอกลูกหลานเนี่ยต้องเรียนทุกอย่างเลยนะถ้าเราไม่เรียนวิชาเพ่งกสิณกับหลวงพ่อเดิมวิชาโคจรสาเรียนไม่ได้เพราะว่าช้างเนี่ยมันพูดได้และหูมันทิพย์อย่างไรแผ่เมตตาช้างอย่างไรช้างจึงสยบกับเราช้างมันมีเทวดาบังคับแผ่เมตตานี่ตัวสำคัญมากเดี๋ยวไว้จะพูดวันหน้าต่อไปบ้างวันนี้ก็ขอฝากอีกข้อนึงเตรียมพร้อมเนี่ยในสมัยพระพุทธเจ้าทรงประชนท่านไม่มีหนังสือประเทศไปบิณฑบาตเนี่ยรู้ว่าบ้านเนี้ยเขาขึ้นบันไดเลยท่านจะไปเขียนธรรมะไว้ที่ตามหน้าต่างหน้าต่างประตูให้เจ้าของบ้านเห็นได้ชัดแล้วก็บอกว่าในจุดๆที่เรียกว่าเจิมป้าเพราะมาสมัยก่อนเขาสอนก็ได้อย่างเช่นรถแต่ก่อนนั้นรถมันไม่มีแล้วมันมีแต่เกวียนตามอาจจะสอนจะดูธรรมะแต่ไม่มีเจิมแต่ที่เราจะเขียนไว้ตามหน้าต่างเนี่ยตามบ้านร้านค้าสมมติเห็นไหมเคยมีห้าจุดเห็นไหมจุดห้าจุดพละห้าประการพละห้าประการศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาห้าจุดเป็นพลังของมนุษย์เป็นฐานทัพของคนเรียกว่าพละคือทำเป็นพลังห้าประการฐานของคนนี้ต้องมีศรัทธามีวิริยะมีสตินี่สติเป็นตัวกลางเลยไม่มีสมาธิปัญญาไม่เกิด4ถ่ายสอนสังหาวัตถุธรรมสอนคนในบ้านต้องมีหลักสอนวัตถุธรรมธรรมะ4ประการทานการให้อยู่หน้าบ้านมีอัจฉริยะสัยนิสัยทัศน์กว้างไกลให้ทานจุดที่สองปิยวาจาพูดจริงทำจริงพูดจาอ่อนหวานอยู่หลังบ้านประตูหลังบ้านคนมาตีไทยหัวได้ถ้าไม่มีความจริงอัตถจริยาสมาณะตาเหนือต้าสังหาถูกก็ถูกทำเราพูดสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อกันแล้วไม่ถือเนื้อถือตัวประมาณนอกตาไม่ถือเนื้อถือตนถือตัวจะประการใดออกบางแถวสองมีสี่จุดสังหาวัตถุธรรมสามารถดึงน้ำใจคนไว้ได้เลยสามจุดศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญาสองจุดสติสัมปชัญญะจุดไม่ประมาทจุดบนเรียกว่าไม่ประมาทจำไว้เลยพระพุทธเจ้าสอนอย่างเลยก็พระเอามาเจิมไปเลยเจิมถามว่าเจิมว่าไงไม่รู้อ่ะเจิมใส่คาถาแล้วยุ่งไปหมดเจิมต้องเป็นยอดเจดีย์สิไปเจดีย์ขึ้นมาหนึ่งฐานล่างพระห้าประการฐานสองสังหาวัตถุคำยืนดึงจิตใจคนไว้ได้สามคอละครังศีลสมาธิปัญญาสองหัวละครังสติสมาธิปัญญาหนึ่งยอดเจดีย์คือความไม่ประมาทความไม่ประมาทมีสิบเอ็ดประการหนึ่งไม่ตั้งใจทำไม่ทำโดยติดต่อไปเรื่อยๆสามทำหยุดสี่อ่อนแอท้อแท้ใจห้าไม่เต็มใจทำหกทอดทุระและทิ้งทุระเจ็ดไม่ส่องเสพไม่ส่องเสพแปดไม่ทำให้คุ้นเคยเก้าไม่ทำจริงจริงจังจังสิบทำโดยไม่ตั้งใจสิบเอ็ดไม่หมั่นประกอบเนืองเนืองไม่หมั่นประกอบเนืองเนืองเป็นเคยความประมาทมีสิบเอ็ดข้อจำเอาไว้เลย มีสิบเอ็ดประการเท่านั้นเพราะฉะนั้นสรุปใจความว่าไปถามพระเจิมว่าไงนโมพุทธายะให้รถไม่ชนแล้วก็เจิมบ้านให้รวยไอ้บ้านมันมีวิญญาณไหมมีวิญญาณไหมบ้านเขาต้องการให้เจ้าของบ้านมีธรรมะอย่างนี้หน้าบ้านมีทานไหมเนี่ยหลังบ้านติยาวาจาไหมอีแม่บ้านถูแฉแตกลามคนเข้าหลังบ้านเลยตีท้ายครัวเลยนะอาถาจริยาสมานตาไม่ทำประโยชน์ต่อประชาชนสมานตายังถือตัวถือตนว่าข้าดีกว่าเขาเหรอใช้ได้เหรอนี่ถามพระที่เจิมด้วยว่าไงจะน่าจะมาไปเจิมให้แขกอิสลามลูกสาวดัดผมที่สี่แยกบันแขกมีมนต์ฉันเพลองเดียวเราหลวงอาตาลปัดไปอย่างนี้นึกว่าต้องไปสวดมนต์ก็เจ้าคุณกรุงเทพนะต้องอาตาบัดสวยๆข้าไปมีองค์เดียวถามบอกพระมารยามามีมองค์เดียวค่ะไม่ต้องสวดมนต์บอกไม่สวดเราก็กลับเลยเออนี่บ้านแขกอิสลามสี่แยกบ้านแขกลูกสาวเปิดสวยๆก็จะให้เจิมให้รวยถ้ารวยแล้วก็จะไม่เหลือบุญคุณแขกฝรั่งก็เข้ามาฝรั่งเข้ามานั่งดูว่าพระนัชันเพนบ้านมุสลิมอย่างไรพระมาฉันเพนบ้านอิสลามอย่างไรฝรั่งถามว่าเจิมทำไมจะตอบว่าไงท่านพระครูที่ว่าจะตอบว่าไงฝรั่งถามว่าเจิมทำไมเจิมให้รวยเจิมให้เสริมสวยฝรั่งมาตอบว่าไงตอบอย่างที่แล้วแล้วก็ไปเจิมให้มันดูแล้วก็เรียกมานั่งวงมันงอมือแต้อิสลามก่อนจะฉันรับศีลก่อนฉันไปอิสลามไม่รับศีลข้าก็ไม่เจิมให้แกฝรั่งหัวเราะฝรั่งพูดไทยได้ถ้าไม่รับศีลเราเจิมให้ไม่ได้เพราะกำลาของเราถ้าใครรับศีลนะมีสติสัมปชัญญะดีจะเจิมให้รวยโอ้โหมายางพันเตอวิสุงแขกคนไทยมายางไม่เป็นมายางพันเตเติมก็ไปไปฉลามมายางพันเตได้มันปริญญาโทแล้วเนี่ยเรียนหนังสือมาสูงเนี่ยสีบ้างแยกบันแขกรู้ไหมเคยชอบดูสาวแขกไหมลองดูก็ได้นี่เราก่อนจะเจิมเจิมเสร็จแล้วก็เรียกลูกสาวมาพนักงานแต่คนมานั่งฟังเป็นอิสลามทั้งเนี่ยจุดนี้ว่าไงศรัทธาอย่างไรแล้วว่าวิริยะแล้วอะไรสติคืออะไรจะลึกก่อนท่านยังไงสมาธิจัดงานอย่าทิ้งงานและหน้าที่ปัญญาแปลว่าแก้ไขปัญหามีสติติดแล้วสี่วัตถุสังวหาวัตถุธรรมก็อธิบายเป็นการเหนี่ยวล้างดึงใจประชาชนเข้าร้านหลังสามศีลสมาธิปัญญาอันนี้มาจากอธิบายและแก้ไขสองสติธรรมปัญญาหนึ่งคือไม่ประมาทมีเหตุแห่งความไม่ประมาทที่เด็ดข้อฝรั่งเข้าใจเลยโดยก่อนเลยฝรั่งเอาบุหรี่มาให้เป็นกล่องเลยบุหรี่นอกเราก็มาสูบเราจะมาถึงวัดหมดพอดีขอคนละกล่องสองกล่องนะสาธัยบอกว่าเจิมให้ขายดีถ้าขายไม่ดีมันก็จะให้เราห้าแสนดีไม่ดีเดี๋ยวด่าเมียพ่อเขาว่าอย่างไรนะของเรามีเหตุผลฟังนะพระพุทธเจ้าสอนมา 2,000 กว่าปีแล้วที่เหลือเนี่ยเจิมเนี่ยมาเถอะไปเจิมให้เขารวยไปสอนธรรมะที่บ้านด้วยการไปเขียนในคำฝาเขียนว่าอย่างนี้เป็นยอดเจดีย์อย่างนี้แล้วอธิบายเจ้าของบ้านฟังจุดนี้วันอย่างนี้จุดนี้วันนี้จุดนี้วันนี้จุดนี้ คราวนี้เองก็เสด็จไปเลยเพราะท่านไม่มีเวลาย่างจะมาเทศให้ฟังจะเทศทุกบ้านดียังไงเข้าใจไหมรัตติกรเจ้าแม่ก็แม่เข้าใจไหมไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรนะเป็นเจ้าแม่นี่ผู้เจ้ามีเหตุผลทั้งเลยก็พาเอามาเจิมเลยเขียนยันถ้าเต็มหมดหน้าตีจะตายแล้วก็ไอ้คนขับก็เอาแล้วมาแขวนก็ดิ่งก็เดินเลยแขวนให้ปิวกล้าวนะพอรถกระแทกเนี่ยกล้าวกล้าวพอดีเหมือนกันเนี่ยเพื่อเตือนก็ตัวเองขุนขับไม่หลับมันถูกเหรอนะขอฝากพวกสูงไปด้วยนะเวลาจะไปตามบ้านไปสวดมนต์เนี่ยแล้วก็เราอย่าเป็นหัวหน้าเขายกขันน้ำมนต์ไปช่วยพรมคนที่กำลังกินข้าวดังเนี่ยอย่างเขาอยากเป็นมหาพระสิพระเสือกออกไปเขาจะกินข้าวแล้วไปสืบพรมน้ำมนต์แล้วแบกหาแล้วเสือกพรมน้ำมนต์จะมาหาคนหรือไม่เอานี่ไม่เอานะสมเด็จพระสังฆราชท่านบอกเลยวัดราชบพิตรบอกอย่าไปพรมให้หนักเวลาเขากินข้าวกันงานบ่าวสาวเนี่ยแล้วเอาพระเอาบาตรไปพรมน้ำมนต์กำลังกินข้าวเป็นบาปกระโยนด้วยเป็นบาปนะอาจารย์สุทีไปสอนที่นครสวรรค์แล้วพระก็เสียบเองชอบอยากจะอวดพรมน้ำมนต์อะไรพรมน้ำมนต์เลยเป็นคนดีไงบอกคนหลวงพ่อคะพรมน้ำมนต์ให้ลูกหน่อยจะได้เรียนเสือกันเก่งบอกพรมไม่ได้หรอกเป่าหัวก็เอาบอกให้ลูกสาวเรียนเก่งหน่อยเป่าไม่ได้หรอกยังไม่โง่พออีแม่ก็ขี้เกียจแล้วจะเป่าหัวลูกมันขยันได้มีอย่าไปเป่าหัวก็ไปไงเรานี่มันเก่งใจยังไงเป่าหมดร้อยคนตายพอดีมีอย่างนี้พระสวดมนต์เสร็จอะพระเดชพระคุณมีมนต์จอมมีมนต์ทมน้ำมนต์อะโน่ถือบาตรไปแล้วก็เดินไปสิพรหมกำลังกินข้าวกันพรหมก็กำลังนั่งเฉยแล้วพรหมไปมันยกมือไหว้บาปบาปทั้งโยมด้วยแต่โยมไม่สนใจอะกำลังกินข้าวไปพรหมเนี่ยเขาบาปพระก็บาปเชื่อไปพรมกำลังกินข้าวและกำลังกินเหล้าอย่างนั้นกำลังกินเบียร์พรมน้ำมนต์อยู่เย็นแต่สุกมันจะอยู่เย็นแต่สุกได้ยังไงตัวอยู่เย็นแต่สุกไงเอาพรมน้ำมนต์ให้กำลังกินว่าขอให้กินเหล้าอยู่เย็นแต่สุกมันจะมากไปนะถ้าศูนย์จะทำนะอย่าให้มันโง่พอเดี๋ยวนี้พระก็เห่อเหิมอยากจะพรมน้ำมนต์อย่างนั้นอยากจะลงน้ำอัดแทงอย่างนั้นต้องให้ห้าแสนเลยพระหญิงถ้าสูญหนีเปล่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันอาจจะมีพรมน้ำมนต์ที่บ้านใครก็หนังไปพรมที่บ้านที่พาพรน้องสาวอันนี้ขอฝากไว้เราเนี่ยเป็นสำนักที่ตามคำสอนพระเจ้าสร้างคนไม่ใช่สร้างวัตถุถ้าคนดีมีปัญญาวัตถุจะตามขึ้นมาถ้าเราไปสร้างวัตถุถ้าคนมันเลวเนี่ยพระเลวเนี่ยวัตถุก็ทิ้งเลยศรัทธาพอมีคนใช้ของเขาไม่ดีคนมีไม่รักษาของเขาศรัทธาพอหาพอรักษาไม่มีสร้างวัดให้มาที่หาพระดีไม่ได้ไม่ได้ช่วยรักษาของเขาเลยใครมาถวายก็ทิ้งเลยเหรออันนี้ชัดเลยเนี่ยได้กำนาที่วัดดีทั้งนั้นรู้ไปไม่รู้มาก็ได้กำนาที่วัดเวลามาวัดแล้วเราต้อนรับอย่างดีเวลาไปวัดท่านฮะขอโยมเข้าห้องน้ำท่านยังไม่ให้บอกมีก็ห้องน้ำพระไม่มีห้องน้ำโยมประวัติศาสตร์ต้องประทึกมาจนทุกวันนี่กรุงเทพกรุงเทพอาจารย์ที่ศูนย์เราพยายามบริการห้องน้ำให้ดีด้วยให้พระช่วยดูด้วยอย่าให้สกปรกที่นี่เราต้องสกปรกอยู่มากยังไม่สะอาดเท่าที่ควรยังสกปรกอยู่หาคนช่วยกันยากมากนี่พระเจ้าสอนชัดๆเลยสอนแนะนำอย่างนี้จะมีประโยชน์หรือไม่ เราได้ตำราของเราเป็นวิทยานิพนธ์พฤติในสอนคนนิพนธ์รู้อย่างได้รู้ไปไม่รู้มารู้กินไม่รู้ทำอันนี้ชัดแล้วแต่คนเราไม่สนใจในเรื่องนี้ก็ไม่เป็นไรนะเพราะฉะนั้นตั้งแต่สมัยพุทธกาลมาเนี่ยสอนอย่างการเจิมเนี่ยไม่ใช่เรื่องเลวร้ายท่านสอนไว้ที่หน้าต่างเจ้าของบ้านลุกขึ้นมาเนี่ยจะเห็นธรรมะทันทีอยากละหมาดเห็นยอดจะดีเลยอยากละหมาดทำอะไรอยากละหมาดลงมาลงมาลงมาเหลือสองสติสัมปชัญญะทำอะไรมีสติทำอะไรมีสัมปชัญญะลงมาอย่าลืมรัตนกายพระพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะอย่าลืมบิดามารดาอยู่ที่สามจุดบิดามารดาเป็นแก้วรัตนะครูบาอาจารย์สอนวิชาให้เป็นแก้วรัตนะอยู่ที่สามจุดเธอตายนะชัดเจนลงนะทานศีลภาวนาทานออกหน้าแต่เวลาปฏิบัติจริงๆศีลออกหน้ารับศีลก่อนค่อยถวายทานแต่เชิงปฏิบัติการที่มันย้อนยุคทานก่อนเราตั้งใจจะถวายทานก็ได้อย่าไปซื้อของตลาดมาเรียกว่าทานเบื้องต้นพอจะถวายพระต้องรับศีลให้สะอาดแล้วค่อยถวายทานแต่โดยวิธีปฏิบัติแล้วก็ทานศีลภาวนาทานศีลภาวนาทานก่อนเสมอเท่าไรเราตั้งใจจะถวายทานก็ได้บุญแล้วคือไปซื้อของมาได้แล้ว 50% แต่เรารับศีลแล้วถวายก็ได้อีก 50% เป็น 100% ขึ้นเนี่ยอันนี้สำคัญมากบางคนไม่รู้เลยนะไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นการปฏิบัติการเจริญพระกรรมฐานขอให้ผู้ปฏิบัติที่เป็นครูแนะนำอธิบายปริยัติก่อนปฏิบัติแนวทางสติปัฏฐาน4นี่เรียนชั้นโดดว่าเจริญสติปัฏฐาน4มีอะไรบ้างกายเวทนาจิตธรรมอธิบายเข้าใจกายเวทนาจิตธรรมเดินเดินนั่งนอนเหยียดซ้ายแลขวาคู่เหยียดเอียดขาต่อตรงนี้ก่อนคู่อย่างนี้คู่อย่างนี้ยังเหยียดและเหยียดขาเดินเนินนั่งนอนเหลี้ยวซ้ายแลขวาคู่เหยียดเหยียดขา3-4-12เอาตรงนี้ก่อนไม่งั้นเดี๋ยวขับสนพอเอาตรงนี้ได้จะทำไงเริ่มสอนเข้าใจแล้วใช่ไหมเดินตรงกลมเดินตรงกลมแล้วแต่คำว่ายืนหนอ5ครั้งเนี่ยทิ้งไม่ได้เลยเดี๋ยวก็เดินให้ดูเดินยังไงแล้วทำไมจะพุทโธไม่ได้เลยแต่พุทโธเนี่ยมันมองเห็นรูปนามไม่ชัดทำไมทำที่ท้องหายใจเข้ารู้ถ้าออกรู้มันจะเห็นรูปนามได้ชัดเจนกว่าตรงจมูกจมูกได้ไหมก็ได้แต่มองไม่เห็นรูปนามอะไรเป็นลูกอะไรเป็นนามไม่เห็นมันเห็นแต่ลมหายใจเท่านั้นแต่เนี่ยมันจะมีผิวท้องหายใจเข้ามันจะพองหายใจออกมันจะยุบอะไรเป็นลูกเป็นนามประชัดมากแต่ปัญหาอยู่ให้ใจให้ยาวให้ยาวให้มากสุดคนหายใจช้าโมโหใจร้อนพอหายใจยาวๆแล้วมันจะคล่องแคล่วว่องไวรวดเร็วทำใจถูกต้องไปทำต้องอธิบายจริงบางแห่งที่เราไปเห็นมาในกรุงเทพนั่งกรรมฐานในห้องแอร์จะพบแต่ของปลอมไม่พบของจริงเข้าใจไหมของจริงต้องเอาของจริงมาสิต้องร้อนทนได้หนาวทนได้ไหมนี่ของจริงอยู่ตรงนี้นี่เรามาปฏิบัติต้องการจะทราบความจริงและจะเอาของจริงไปให้คนอื่นเขาอย่าของปลอมไปให้คนอื่นเขาไม่ได้ตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญนั่นเองหายใจยาวๆไว้หายใจยาวไว้หายใจเข้ายาวหายใจออกยาวแต่ใหม่ๆที่ทำไม่ได้แต่แล้วจะให้ทำได้เดี๋ยวนี้คงไม่ได้บางคน7 วันยังหายใจไม่ได้ท้องยังไม่ทันยุบยังไม่ทันหนอยุบ ยุดยังไม่ทันหนอพองพองเข้าสุดเลยหนอไม่ลงก็ยุบเนี่ยยุบยังไม่ทันหนอพองเลยต้องคนละครึ่งพองหนอสามส่วนยุบและหนอสามส่วนได้ผลแน่ยุบส่วนเดียวพองส่วนเดียวหนอสามส่วนเป็นสี่ส่วนได้ผลจำไว้เลยถ้าตรงนี้ไม่ได้หมดค่าเลยแล้วจะไปสอบอารมณ์ได้ยังไงพองยุบไม่ได้แล้วก็ไปอธิบายยานที่หกเลยอย่างที่กรุงเทพอธิบายสามวันอธิบายยานเลยเดินระยะหกเลยจบคอร์สเลยจบคอร์สเนอะแต่พองยุบไม่ได้เดินหนอห้าครั้งก็ไม่ได้จบคอร์สได้ยังไงวันนี้จะขวาย่างหนอใช่พรุ่งนี้เลื่อนยกหนอเหยียบหนอมาเลื่อนยกหนอย่างหนอเหยียบหนอตะเลื่อนตะลงตะเล่นจบคอร์สสำเร็จโสดาเลยถ้าสูงเนี่ยทำอย่างนี้สอนนักเรียนเนี่ยคือสอนเด็กนักเรียนเขาไม่รู้เรื่องต้องมีครูมา1ต่อ20นี่เราบอกนี่โรงเรียน1ต่อ20ไม่งั้นควบคุมเด็กไม่ได้แต่ครูอาจารย์ที่จะสอนปฏิบัติถ้าไปควบคุมเด็กด้วยตายเลยนะไม่ได้พ้นต้องครูโรงเรียนเขาควบคุมมาเด็กนักเรียน20ครูต่อ1ต่อ20ครู1คนนักเรียนต้อง500นักเรียนต้อง100กว่าไม่ได้คนจำไว้ด้วยนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้มาแหละโรงเรียนพัฒนาบุคคลอำเภอพนัสตะก่อนมาแค่10คนเดี๋ยวนี้มา250อาจารย์เบญจมาศน้ำตาร่วงน้ำตาลาดผอ.ไม่เอาด้วยเด็กติดยาเสพติดทั้งนั้นบัดนี้ไม่มีแล้วเดี๋ยววันหน้าท่านจะรู้ได้ว่าติดยาเสพติดแก้ยังไงนักเรียนเข้ามาเนี่ยมันจะไปรู้เลยไม่เคยเข้าวัดก็วิ่งเล่นจะไปด่าจะไปว่าเด็กก็คือลิงตัวเราก็คือลิงอะไรเป็นลิงที่เราจิตโลดลิงลานลิงโลดเพลงลิงโลดเพลงลิงลานเพลงหนุมานหน้าพับผลาญเรามาภาคปฏิบัตินี่ต้องการอะไรลิงขาวลิงดำออกมาท่านรัฐมนตรีละออกแขกสมัครโขนต้องมีลิงขาววิ่งดำหนังตะลุ่งหนังตะลุ่งออกแขกโขนมีเรื่องหนึ่งนางแม่กะลาล่อแก้วรามาสูงฟังขว้างขวานแต่ถึงจะเรียนเรื่องรามเกียรติ์เข้าใจไหมเนี่ยไอ้ลิงขาววิ่งดำออกมาหักในนาเผลอสีหมดนี่ออกแขกไอ้ลิงดำก็คือจิตพวกเราจิตดำไอ้ลิงขาวคือปุดพองไม่มีอารมณ์เสียแล้วไอ้ลิงที่ขาวพองแต่ถึงหากว่าขาวยังไงก็ยังรับอาสาเขาอยู่ไปยี่ข้าวเขาอยู่เผลอสีออกมาว่าไอ้ลิงขาวไอ้ลิงดำมาลบมามาหักในดาลงตาทำไมไอ้ลิงขาวก็บอกไอ้ลิงดำไอ้ลิงดำก็ว่าลิงขาวซัดกันไปซัดกันมาเดินที่กล่าวเนี่ยลิงคือจิตเนี่ยไม่ใช่เรื่องโกหกเรื่องเยอะหลายพระเหลือสีบอกไอ้ลิงเดียวกันไอ้ลิงขาวไปไหนไปคิดบูรพาไอ้ลิงดำตกไปใช่ไหมไอ้ลิงดำไปทางตะวันตกไอ้ลิงขาวไปชิดบุรพาไอ้เหลือสีก็เสด็จเข้ายังบรรณศาลาจิตห้าเสมอโขนออกเล่นดาเนี่ยพูดอย่างนี้ไม่มีใครรู้เลยถ้าท่านรัตมนุวิระอยู่ภาคใต้อาจจะรู้บ้างหนังตะลุงเล่นอย่างไอ้ลิงขาวก็คือบริสุทธิ์ไอ้ลิงดำคือไอ้ใจดำอมหิตเยี่ยมโหดทารุณดุร้ายฆ่าสาตัวเป็นจำตายลิงดำก็คือใจเราดำไอ้ลิงขาวคือบริสุทธิ์แล้วออกมานี่ชัดเจนมากขอฝากไว้ด้วยไอ้ลำมาถุงข้างขวามันว่าแบบเห็นไหมนางเนคขลา มันเป็นธรรมะแต่จะไม่ขอกล่าวขอสต๊อปหยุดแค่นี้ข้อนี้ก่อนเดี๋ยวจะเดินจงกรมให้ดูว่านั่งทำยังไงยืนหนอ5ครั้งยังไงกันเนี่ยทำให้มันได้สักหน่อยได้ไหมท่านรัตนมณีวิระจำไว้ลิงขาวคือใบสุดถึงจะใบสุดยังไงก็เป็นขี้ข้าเขาหนุมานมันรูปพระพายมันไม่ตายหรอกคือจิตอมตะไม่มีตายแต่ไอ้ลิงดำใหญ่เลยแย่มากพระลิงขาวโขนใจดำอมหิตเที่ยมโหดทารุณดูร้ายฆ่าสาตัวเป็นตามตายเลวมากลิงขาวยังค่อยชั่วกว่าไม่ใช่เลี้ยงเลี้ยวไหลจะประการใดขอฝากไว้อย่างนี้แล้วการปฏิบัติกรรมฐานเพราะว่าของยากก็ไม่ใช่ง่ายก็ไม่ใช่ถ้าเราไม่มีบุญวาสนาเราทำไม่ได้คนที่มาวัดเนี่ยขอฝากไว้อย่างโรงเรียนต้องบอกครูอาจารย์เขาก่อนจะนักเรียนมาได้ยังไงแล้วครูมาสองคนเนี่ยที่นี่เป็นตัวอย่างครูมาสองคนเด็กมาเป็นร้อยๆพันๆคุ้มไม่อยู่เลยนะไม่ได้ผลเนี่ยไปเอาวิทยากรหรือคนสั่งสอนเนี่ยคุ้มเด็กเองไม่ได้ไม่ได้ผลจำไม่เลยนะที่นี่เป็นตัวอย่างถ้าครูเขาคุ้มนะ20ต่อครู1 20คนต่อครู1คนรับรองสวยเลยนักเรียนร้อยหนึ่งครูต้อง5คนคุ้มอยู่แน่แล้วก็ครูคนนี้เอาตรงนี้ครูคนนี้เอาตรงนี้ไปห้องน้ำห้องท่าต้องเรียบร้อยคุ้มไม่ซะอยู่ชั่วคราวปั๊บวิทยากรก็เบาใจในการสอนแล้วครูหน้าควบคุมไม่ได้ดักแกนเอ็ดเพราะเด็กเขาไม่รู้เรื่องแต่หากว่าเราควบคุมนี้มาอยู่นะรับรองวิทยากรตายแน่นอนไม่ได้ผลบอกครูเขาหน่อยได้ไหมคือเขาจะมาอบรมบอกครูให้เข้าใจบอกว่าคุณมาเนี่ยครูอาจารย์นี่นะส่วนมากครูอาจารย์จะไม่สนใจจะนั่งห้องห่างเด็กแล้วต่อให้เด็กลิงโลกโภชนาการแล้วครูอยู่ข้างนอกถือว่านี่เป็นตัวอย่างถ้าครูควบคุมไม่ได้แล้วสอนปฏิบัติตามวิทยากรรับรองเด็กจะเข้าใจมันวันที่สองขอฝากที่ศูนย์ไม่ด้วยนะเอาไปตัวอย่างเลย3วันไม่ได้ผลนะ3วันไม่ได้เรื่องเลยพอเด็กจะรู้เรื่องมันก็กลับแล้วกลับแล้วมันก็เลิกแล้วครูไม่ติดต่อให้ไม่ได้เรื่องเลยอย่างตามต้อง5วันหรือ7วันอย่างตามนี่พรุ่งนี้มาแล้วต้อง5วัน3วันไม่ได้ผลขอฝากวิทยากรไปด้วยไม่ได้เรื่องเลยตดยังไม่ทันเหน็ดเนี่ยกลับแล้วยังไม่ทันหายเหน็ดยังไม่ทันหายเมื่อยกลับแล้วไม่ได้ผล3วันขอฝากไปเลยเรียนหนังสือ3วันได้ไรตัวกอยังจำไม่ได้กอจำไม่ได้นี่เขาได้บอกว่าไม่ต้องรอที่โบสถ์ยังไม่เสร็จใครได้บอกไหนได้ไหมมีคนอยู่ไหมเนี่ยบอกพระครูปัญญาไม่ต้องรอทำวัดไปก่อนเพราะเราไม่เคยขาดเราทำวัดจะไม่เคยขาดมาวานฝนตกก็ต้องรอเราวันนี้เราเดี๋ยวยังไม่จบรายการเดี๋ยวพระจะมารออยู่ถึงเวลาเนี่ยมาเนี่ยจะพูดให้รู้เรื่องหน่อยประกาศไปเลยนะที่ศูนย์ถ้า3วันไม่รับถ้ารับก็ไม่เป็นไรแต่ไม่รู้เรื่องจะไม่ได้อะไรเลยนะแล้วการแผ่เมตตาไปที่ตรงนั้นให้ว่าเดียวตนเองอย่าไปนำทำแบบว่าอย่าให้เขาว่าได้คนแผ่สงฆ์ศรกับอุทิศสงฆ์ศรต้องมาโดยตนเองมินาสกาเลนะพุทธังอภิปุชยามิอย่าใช้มะแต่เห็นที่ศูนย์นี่ใช้มะกันหลายคนอย่าใช้มะสมเด็จพระสังฆราชท่านบอกต้องใช้มีของใครของมันอย่าลงมะว่าให้มันเหมือนกันซะหน่อยไม่ต้องใช้มะใช้มีสังฆราชเลยกับสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์วัดสัมปยาท่านมาที่วัดหลักตอนนี้ท่านมรณภาพไปแล้วทั้งสององค์ตายไปแล้ว ท่านบอกว่าอย่าใช้มะใช้มีให้ใช้มี อย่าไปใช้ม้าเนี่ยที่วัดเราเนี่ยเป็นตัวอย่างเลยถามโยมแพงโทวิงดูสิไอ้สองวันชาวบ้านมันได้ประโยชน์ถ้าเด็กมาตั้งแต่ห้าวันเจ็ดวันได้ผลเลยเรียบร้อยไปเลยนะมาที่แรกมันก็เหมือนลิงอย่าไปว่าเขาเลยเขาไม่รู้พอเขารู้แล้วเขาจะซึ้งใจนะเข้าถึงเมื่อไรเขาจะทราบซึ้งใจเองหนึ่งเข้าถึงจะซึ้งใจสามไผ่สี่มีสัจจะห้ากตัญญูต่อหน้าที่ชัดเจนชัดเจนแล้วนะทำอย่างนั้นไม่ได้เรื่องเลยนะแต่ปฏิบัติเขาจึงจะไปไม่ใช่บวชผีพรามนะผีพรามเลิกคู่กันหน่อยได้ไหมอาตมาไม่เป็นวิทยากรผีพรามเนี่ยนู่นไปวัดหนึ่งอยากกล่าวชื่อนี่มันมีโมงเนี่ยเราไม่รับมีโมงละบ่ายโมงครึ่งเราไปอุตส่าห์ไปบ่ายสองโมงยังไม่ตื่นเลยนอนกันไปแถวเต็มทลาหมดพอเราไปนั่งโยมลุกเถอะวิทยากรมาเลยคนหนึ่งบอกมาแล้วก็นั่งคอยด้วยก่อนพอให้วิทยากรมานั่งคอยนะเราเนี่ยเวลามีค่าเวลามีประโยชน์เอาเชื้อชรามาให้ต่อไปไม่มามาหุ่นเดียวมาเอาอย่างให้วิทยากรมาคอยแล้วโยมก็นอนก็จะไปอาบน้ำก็จะมาสิบชั่วโมงนะพอเทศจบลมโอ้เทศดีเหลือเกินหลวงพ่อเทศดีเทศดีมากเทศเรื่องไรมั่งจำไม่ได้เลยจำไม่ได้เลยการปฏิบัติของนักเรียนเนี่ยกับผู้ใหญ่ต่างกันไม่เหมือนกันการสอนกับผู้จัดการกับเด็กนี่ก็ต่างกันมากไม่เหมือนกันต้องรอล้อมศรัทธาก่อนไอ้เด็กเนี่ยถ้ามันมีศรัทธานะตั้งใจได้ผลด้วยนี่เลยเด็กมันไม่มีกังวลเด็กไม่มีกังวลอะไรเลยนะเด็กไม่มีกังวลนะธรรมะบอกกับพวกเราไปหลายครั้งแล้วจิตไม่สงบมีแปดประการจิตไม่เป็นสมาธิมีอยู่กี่ประการเจ็ดประการบอกไปแล้วนะแล้วเด็กมาเนี่ยมันไม่รู้เรื่องอะไรเลยอย่างครูอาจารย์เช่นผอ.ตามโรงเรียนเนี่ยเขาก็ไม่สนใจเรื่องนี้ผอ.ว่าไงไหมผอ.โรงเรียนกรมสามัญเนี่ยเป็นพระท่ากลางบอกสวดมนต์ไม่เกิดประโยชน์สวดมนต์ไม่ได้ประโยชน์นั่งสมาธิก็ไม่ได้ประโยชน์เสียเวลาเรียนนี่ผอ.กรมสามัญฝ่ายชอบประจอชอบประแชเอาอีกแล้วให้เด็กประเมินผลนี่แบบฟอร์มอยู่ที่นี่นั่งสมาธิดีไหมไม่ดีขีดสวดมนต์ดีไหมไม่ดีขีดเอาเด็กมาเป็นใหญ่สปช.สปช.ที่ขอนแก่นมีสปช.ไหมสปช.มีไหมที่โรงเรียนเราเป็นอะไรโรงเรียนอะไรนะมีโรงเรียนอะไรอ่ะฮะฮะมัธยมหรือประถมประถมเหรอนั่นเนี่ยสปช.สปช.สวดมนต์ไม่เอาอาตมาหมดศรัทธาไปวันนั้นอาจารย์ที่อยู่ไทยมาจะเป็นคิดอยู่บอกพ่อคะที่หลวงพ่อให้ตังไปสองสามแสนไปทำห้องจริยะปูพรมให้เด็กสวดมนต์พอมาใหม่เขาไม่สวดบอกเลิกทันทีสวดมนต์นี่มันเชยโอ้โหเราลมจับเลยเสียตังให้ไปตั้งสามแสนลูกนี้ให้แม่เจ้าแม่รัติกรซะดีกว่าเมื่อนั้นหายไปนั้นเนี่ยลูกชาพากันมาเอาพอแอลเอาพอแอมาเลยไม่ให้เขาจะเสียหน้าจ้างแม่รัติกรเพราะว่าแม่จ้างแม่รัติกรเป็นวิทยากรคู่เราเพื่อไม่เสียหน้าจ้างแม่เลยให้ไปซะเยอะเลย ห่อไปเลยเลยสังเกตกันเสร็จหรือยังโอ้โหยังไม่ทำอีกเหรอคิดจะไม่ทำใช่ไหมเรารู้แล้วคิดไม่ทำภัยแล้งเกิดขึ้นเหรอฮะโอ้โหเรานึกว่าเสร็จแล้วดาวนิ้วไปช่วยฉลองเสร็จยังไม่เสร็จแต่ไม่เป็นไรแล้วอันนี้ฝนมันตกนะขอฝากแนวความคิดอีกนิดนึงก็คือว่าโรงเรียนเนี่ยถ้าครูบาอาจารย์สนใจให้เด็กสวดมนต์ไว้เรื่อยๆกับปฏิบัติวันละครั้งเนี่ยรับรองเด็กไปโลกเลยได้ดีด้วยอย่างเช่นนักเรียนสาวิทย์จะเข้ามาที่นี่ครั้งละ500ไม่ต้องบอกครูเลยเรียบร้อยหมดสอบทำศึกษาได้หมดทั้ง 3,000 กว่าคนทำสายเอกทั้งนั้นมหาวิทยาลัยการสัพสุพรรณบุรีนี่เราช่วยสุพรรณบุรีเด็กนักเรียนดีหมดเลยล้อมกายซึ่งในคณะท่านบรรหารศิลปะอาชาว่าเรานี่ได้ช่วยสุพรรณบุรีเยอะเลยก็เด็กของเราเป็นนักข่าวที่เคยไปที่ศูนย์ที่หมอไปด้วยที่ท่านด็อกเตอร์ก็พาไปด้วยเหมือนนั้นเด็กวังวิสาหลวงพ่อจะสร้างวัดจินดาทั้งวัดไฟไหม้หมดทั้งวัดนี่ลงมือแล้วจะให้เสร็จภายในข้าพเจ้ามันก็เกิดไปบอกกับบรรหารก็หลวงพ่อท่านจะสร้างวัดจะช่วยท่านได้ก็ได้ไม่ช่วยก็เรียบร้อยเราไม่ได้ให้ไปบอกเลยตกลงเป็นประธานมาทอดพระปาเอาเงินไปช่วยหลวงพ่อวัดวันที่วัดจินดากับรัฐมนตรีสมศักดิ์อีกคนนึกว่าจะมาเราก็ไม่รู้เราก็น่าจะไปขอท่านเด็กไปบอกแล้วก็ท่านบรรหารก็รู้ว่าเราเคยช่วยสุพรรณบุรีโรงเรียนชาววิทยาพนิจการญาติวงศ์พงศาของเขาพอพยาศิษย์การคุณอาสาเลยก็มาดึงงานมีเยื่อใยอยู่บ้างเราไปช่วยสุพรรณบุรีเยอะแล้วก็พระมาช่วยสอนธรรมศาสตร์ให้นักเรียนโรงเรียนนี้ทั้งหมดสอบธรรมศาสตร์ได้ทั้งหมดแล้วทำตรีโทเอกสอบได้หมดธรรมศึกษาก็มาปฏิบัติธรรมก็ง่ายขึ้นแล้วโรงเรียนเขาทำไงรู้ไหมสนามไม่พอเข้าแถว 3,800 โรงเรียนนี้เลยก็หอประชุมเนี่ยสวดมนต์เลยทำวัดเลยทำวัดแล้วก็สวดทางมะกาแผ่เมตตาที่ถึงกุศลแล้วก็ยืนร้องเพลงประเทศไทยชักชงเลยแล้วค่อยๆเลื่อนเข้าไปเข้าชั้นอยู่ทำอย่างนี้เป็นประจำเด็กดีหมดเลยเรียบร้อยหมดมีวินัยภายในมีวินัยภายนอกครบวงจรได้ผลอย่างนี้ ชัดเจนเนี่ยมีโรงเรียนเอาตัวอย่างเยอะให้สวดมนต์ก่อนว่าเวลาโรงเรียนเลิกนะรัตนาศีลรัตนาธรรมกันแต่ละชั้นแล้วก็สวดมนต์เล็กน้อยแล้วก็จากไปไม่ใช่ไปที่ฉุนเด็กดีหมดเลยโดยอัตโนมัติเราขอฝากไปทำดูตามโรงเรียนที่ทุกคนจะได้ผลนะเพราะที่นี่ทำด้วยผลสวดมนต์ทางมกาลเด็กดีหมดเลยแต่เขาไม่เอาก็ไม่ชาบไปช่วยยังไงนี่แหละพวกครูอาจารย์เนี่ยถึงว่าเผื่อลองไปคิดดูนะแต่ที่นี่เราก็เริ่มอ่ะแต่ไอ้สามวันไม่รู้จะทำยังไงเขาทำไม่ได้เหลือเป็น5-7เขาก็ไม่เอาแต่ได้ผลน้อยมากร้อยละ1คนแต่ถ้า5วันขึ้นไปถึง7วันต้องได้ผลเนี่ยนี่ตอนนี้เข้าละ5วันเลย4คืน5วันอย่างน้อยอย่างคล่องทั่วกว่า7วันรับรองเด็กได้ผลแน่มาแค่คืนนึง2คืนก็ไปแล้ว ยังไม่ทันรู้เรื่องอะไรกลับเนี่ยไม่ได้อะไรเลยไม่ได้แน่ออกมาอย่างนี้ถ้าที่ศูนย์เราจะคิดได้ก็ต้องปรึกษาโรงเรียนที่ถ้าจะมาเนี่ยสัก5วันไม่ได้ครูบาอาจารย์เนี่ยบางคนไม่เคยเข้าวัดไม่เคยรู้ไปทำไมมาเสียเวลาเรียนแต่เสียเพื่อได้จะไม่ดีเหรอแล้วเด็กจะไม่ติดยาเสพติดไม่ดีเหรอเสียเพื่อได้ประโยชน์มันเสียเวลาเรียนแค่ 5-6 วันเสียอะไรมากมายเวลาโรงเรียนติดตั้งเยอะแยะทำไมไม่เสียเลยเสียเพื่อได้ประโยชน์ของนักเรียนเขาจะได้รู้ว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นยังไงคุณครูบาอาจารย์เป็นยังไงถ้าเขาถึงทำมาแล้วจะน้อมนึกอย่างนี้แต่เขาจะให้ผันแผลกลายเป็นคนเสียคนเขาจะไปกลายเป็นคนดีต่อไปอ่ะช่วยมันไม่ได้หรือถ้าเด็กเนี่ยเดินจงกรมครับแต่มีระเบียบวินัยไปถ้าเขาไม่เดินเนี่ยจะไม่มีระเบียบวินัยเลยเขาจะเดินวิ่งอย่างนี้ทำให้เขาช้าในการวิ่งช้าพบช้าจะได้ช้าสมเล่นงานเด็กจะได้หย่อนในการสมเขาจะได้ดีในการสร้างความดีในชีวิตเขาจะเดินมีระเบียบมีสติสัมปชัญญะเหมือนทหารเคยฝึกจบหลักสูตรแล้วเราจะรู้ว่าใครเป็นทหารดูเดินก็รู้เดินผิดปกติคนธรรมดามันจะเดินขวาซ้ายได้จังหวะคนที่ไม่เคยเป็นทหารเนี่ยเดินไม่มีจังหวะหรอกเดินไม่มีระเบียบหรอกคนที่เจริญกรรมฐานเดินมีระเบียบเรียบร้อยขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอติดเป็นอาจินเนี่ยจะเดินมีศีลมีธรรมติดตัวไปด้วยจะมีมารยาทไปแล้วไปลามาไหว้อ่อนน้อมถ่อมตนชัดเจนควบคุมตรงนี้ให้ได้จึงต้องเดินตรงเกินก่อนมากควบคุมในการเดินและการยืนการนั่งการนอนเขาจะดีขึ้นทันทีเป็นการควบคุมมารยาทไปด้วยถ้าครูโรงเรียนเอาด้วยนะ20คนต่อ1คนควบคุมดูแลของครูอาจารย์ที่มาจากโรงเรียนนั้น100คนเนี่ยสัก5คนไม่ได้เหรอควบคุมดูแลแล้วจะเบาใจวิทยากรเยอะแล้วก็ครูที่มาด้วยต้องปฏิบัติกับนักเรียนด้วยอย่าไปนั่งคุยกันข้างนอกตอนนักเรียนเป็นลิงไปแล้วก็ครูก็เป็นข้าต่างชนีหาความดีแบบนี้ได้พ่อแม่เห็นด้วยไหมครูไล่วิญญาณเนี่ยโรงเรียนเนี่ยโรงเรียนไหนมาจำไม่ได้นักเรียนเข้ามาเป็นแขกครูนั่งที่เสาวนีนินทากันครูสาวๆตัวสำคัญนินทาครูแก่เชื้อเก่ามีนักขอนแก่นมีครูสาวไหมไม่มีมุทนาด้วยนึกว่ามีชอบนินทาครูแก่เสียเก่าถ้านั่งแต่ห้าคนขึ้นไปปุ๊บปิ๊บปุ๊บปิ๊บไม่มีเรื่องอะไรนินทาพอประการที่สองชุบชุบชุบชุบชุบพูดเรื่องครอบครัวหัวเมียอะไรกันยุ่งบ้างลูกบ้างเรื่องส่วนตัวถ้าชุบชุบชุบชุบเรื่องหนี้สหกรณ์ถูกไหมถูกสิโรงเรียนไหนมีครูสาวเยอะนั่งชุดซิบๆแล้วก็ค้อนต่อค้อนมานินทาผอ.ที่โรงเรียนมีสาวไหมไม่มีอโมทนาด้วยไม่มีนิทาไม่มีครูสาวเลยดีมากถ้ามียุ่งมีแต่ครูอย่างนี้ไม่ยุ่งไม่ยุ่งแต่ตรงนางตรงเท่งถูกไหมคะเนี่ยถ้าทำได้นะโรงเรียนจะมาใหม่เขาฝากท่านพระครูเนี่ยบอกเขาสิบอกจะเอาประโยช จะเอาที่มีคุณภาพหรือจะไม่มีคุณภาพจะยังไงเอาคุณภาพเนี่ยเอา5วันถ้ามาออกไปแล้วก็เหมือนลิงข้างไปชนีเหมือนเดิมก็3วันแต่ก็จำเป็นดีกว่าไม่มาเลยก็3วันก็ต้องเอานะถ้าต้องเอาประโยชน์หรือคุณค่าของชีวิตของนักเรียนต้อง5วันที่ไปลองไปคิดตีความมาสิท่านต้องไปเห็นด้วยไหมพวกครูบาอาจารย์อย่าไปจริงเราอย่าไปบอกว่ามากไปเสียเวลาเรียนแล้วเวลาไปเที่ยวทัศนศึกษาพาเด็กนักเรียนไปเที่ยวเนี่ยมากหรือน้อยมากหรือน้อยเคยพาไปเนี่ยเนี่ยที่นี่เลยหลายปีมาเนี่ยครูสังคมพาเด็กมานี่สองร้อยแล้วไปประชุมใหม่ใครยกมือกันแพ้เสียงเลยเขาจะไปเชียงใหม่กันเขาจะไปเที่ยวกันบอกไปวัดมันได้ประโยชน์แหละเข้าวัดมีจังโง่เลยก็ครูอันนั้นก็มาร้องไห้บอกไม่เป็นไร20คนก็มา20ก็สอนไม่เป็นไรพอดีลูกขออมีผู้ชาย2คนไปรถคันนั้นเชียงใหม่ตอบผิดทางแล้วก็เดินวิ่งขาดถนนรถชนตาสองคนเลยลูกชายตายหมดสองคนพอโรงเรียนนั้นตายแล้วก็ไม่บอกชื่อโรงเรียนเขาไม่รู้เลยปู่เขาเรียนหนังสือวัดพนันที่เป็นผู้ปรึกษาเรารู้จักปู่เขาจะมาว่าวัดนี่ปู่เขาก็โรงเรียนวัดเป็นที่ผู้ไปปรึกษาเขาหน้าศาลตายไปแล้วแต่เขาเนี่ยหลานเนี่ยก็เป็นพอโรงเรียนแต่ไม่ใช่โรงเรียนลูกตายหมดไม่มีลูกแล้วมีลูกแค่ผู้ชายแค่สองคนรถชนตายที่เชียงใหม่ถ้าลูกมานี่อาจจะไม่ตายก็ได้นะนี่มันเป็นอย่างนี้ชัดเจนนะพระเจ้าเราเป็นหลักดังนั้นศูนย์เราเนี่ยขอให้เอาคุณภาพมัน